Welkom iedereen bij podcast 152 van 27 april 2012. In de box hangen Bart van Klaveren, Tony van der Werken. Tony hebben we uitgenodigd omdat die had naar Luc toe aangegeven van hey, het is wel leuk om een keer over de computerbranche te praten. We zijn een groothandel gestart. Dat leek ons het precies het moment, ook gezien de radiostilte op het nieuws, om even met Tony over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Luc, de aanstichter van dit gesprek, is onderweg naar zijn computer. Die halen we er straks bij. Ja, ik begrijp dat jullie al 10 jaar... Tweetal winkels hebben, of in ieder geval met één gestart en nu na x tijd, twee, geen idee. En dat vanuit dat oogpunt nu een groothandeltak eigenlijk is opgestart. Ja, zal ik het heel kort even introduceren. Dus misschien dan weten jullie ook weer iets meer over mij. Nou, mijn naam is bekend, ik ben 29 jaar. Ik ben om mijn 19e begonnen met een computerwinkel, gewoon in de volledig klassieke zin des woords. Een winkel, wat deden wij? We verkochten computerspullen en we repareerden computerspullen heel in het kort. Nou, dat heb ik een anderhalf jaar zeg maar alleen gedaan. Van het een komt het ander. Het breidde zich uit in personeel, in klanten, in noem maar op. En 5 jaar later was daar de stap naar winkel nummer 2. Een dorp verderop hebben we daar een tweede winkel geopend. Dat doen we nu 10 jaar. En goed, dan ben je op een gegeven moment 10 jaar aan het ondernemen in een branche die genoeg uitdagingen kent. Laat ik het zo verwoorden. Hmm. En wij hebben ik heb toen bedacht, ja, wat kan ik nou doen, hè? Om voor mezelf de business te laten groeien, ga je nog een winkel openen. Dat is op zich een hele veilige keuze, want dat kunstje ken je inmiddels, ken ik inmiddels. Of ga ik een stap hoger naar een groothandel. En die stap hebben we genomen. En goed, we hebben een aantal merken aan ons weten te binden die we nu importeren en distribueren. Noem eens wat merken. Nou, dat is leuk. Avox videokaarten. Ja. Volstrekt onbekend in Europa. Bekend in het buitenland. Dus dat is een hele leuke om mee te beginnen. Nvidia en ATI kaarten. Dan hebben we Elixir geheugenmodules. Elixir is onderdeel van Nanya, een chipproducent van geheugen. Je komt het, als je nog wel eens een Medion computer opensleutel of een andere merk PC nog wel eens een keer tegen. En dan hebben we nog een merk High Power Voedingen. Grote OEM-fabrikant. Maar even afgezien van die ATI-kaarten, zijn het dus eigenlijk niche-producten? Ja, specifieke producten. Ja, specifiek wat betreft videokaarten, geheugenmodules en voeding is zeer specifiek. Uitsluitend eigenlijk alleen bedoeld voor computerwinkels, online shops, automatiseerders en thuiswerkers. Ja, maar dat klinkt alsof je een niche interessant is. Maar aan de andere kant is volgens mij in het groothandelland is het handig dat je bestelt bij een groothandel die een heel groot assortiment heeft, zodat je in ieder geval jouw bestellingen, die vaak divers zijn, bij 3 groothandels weten te halen, of bij 1. Ja. In jullie geval kan je dus zeggen van, nou, ik heb een Intel CPU nodig en geheugen, maar dan moet ik dus mijn Intel CPU ergens anders al gaan kopen. Ja, klopt. Wij starten wat dat betreft niet met een merkpakket waar je alles bij ons zou kunnen halen. Mm-hmm. Maar goed, dat heeft ook weinig zin, hè? Want dan moet je concurreren met Ingram en TechData, en die zijn breed spectrum. Die hebben het ook moeilijk, nemen genoegen met zeer kleine marges en grote omzet. Dus daar kun je nooit tegenop. Je moet iets brengen wat anders is. Daar zit nog wel wat ruimte in de distributie. Maar nu is de vraag, je hebt een paar merken, waar heb je die op gedaan? Op de Cebit of ben je naar Amerika gegaan? Ben je naar Taiwan gegaan? Een aantal merken heb ik op de Cebit opgedaan, inderdaad. Ik moet zeggen, daar ben ik dit jaar, ik ben er een aantal jaar niet geweest. Ik kwam daar vroeger gewoon als bezoeker om te kijken van wat is er van leuk nieuws in, meer als hobby, zeg maar. Wat brengen fabrikanten nu? Ik ben dit jaar weer eens gegaan met een andere insteek van welke producten, merken zijn er die nog niet in Nederland zijn. En die wellicht potentie hebben in Nederland. Nou, die heb ik daarin ja, meen ik wel ingevonden te hebben. Het probleem daarbij is, wat ik wel merk, is mensen komen natuurlijk op mijn dealer info dagen, komen ook met allerlei nieuwe producten. En dan merk je dat de kwaliteit vaak een beetje bedroevend is. En dat dan na een tijdje, dat die goedwillende distributeurs die daarmee beginnen, tegen garantieproblemen oplopen. Ja. Heb je daar rekening mee gehouden? Absoluut. En het zal zich allemaal moeten bewijzen natuurlijk. Nou zijn de merken die ik nu noem, zijn wel merken die... ATI en dat soort dingen. En een voeding, daar kan ook niet zoveel stuk aan gaan. Ik bedoel, dat soort dingen. Maar laat ik zo zeggen. De hoogtijjaren van de kleine niche-distributeur waren zeg maar 98, 97, 98, 99 kon je verkopen wat je wilde. Een aantal mensen zijn toen heel groot geworden. Hebben een bedrijf verkocht aan allerlei anderen. Kun je herinneren, in die tijd was mevrouw van Word Online. Hoe heet ze ook weer? Nina Brink. Goeie zakenvrouw. Ze wordt huis tot en met. Maar, nou, dat weet ik niet. Ik heb ook wel zaken met haar gedaan. En zij liep altijd met Rizeel. Het is wel een leuke anekdote. Dan kwam zij met Rizeel. Kwamen ze om 5 uur op mijn PC-dump dagen. En daar geef ik dan een steentje of wat. Geef ik niet meer. Nee, hoe heet het natuurlijk ook weer? Rizeel heeft dat. Ja, geef ik. Nee, Getronics. Uh-huh. En die verkocht allerlei oude zooi. En om 5 uur kwamen zij met z'n tweeën, want ze waren nogal dik. Verder niks hoor, maar gewoon, ze kennen elkaar. Kwamen ze mijn beurs rondlopen. En dan wist ik dat hij het geld even kwam halen. Want op zijn PC-dump dag wordt natuurlijk heel veel verkocht. Ja. En dat is niet allemaal wit. En was toen toch al de baas van Getronics. Was toch niet een klein tentje, zou ik maar zeggen. Hij is later nog KPN en zo allemaal groot geworden. Maar liepen ze met z'n tweeën. En toen dacht ik al, het is niet helemaal kosher om als baas van zo'n grote tent, een beursgenoteerde onderneming, om je zwarte geld te komen halen op 's middags om 5 uur. Ja? Mm-hmm. Ik vond dat altijd een beetje... En ik heb natuurlijk veel met het maken gehad. Het was een keihard wijf en ze ging over lijken. Misschien is een goede zakenvrouw, want ze heeft nu met, hoe heet dat, ik geloof in de glasvezel, hoe heet het, Reggeborg. Dat was een van haar investeringsvehikels. En die heeft net van de KPN een heleboel glasvezel overgenomen. Of aan de KPN verkocht of zo. Nee, dat is slim wijf. Maar goed, maar de hoogtijdagen van de distributie zijn dus een beetje, van de kleinschalige distributie zijn een beetje voorbij. Het is allemaal logistiek, logistiek, logistiek. Je moet kunnen leveren morgen. We weten ook dat de retailer geen voorraad meer heeft. Dus hoe ga je dat aanpakken? Dat je als mensen s'avonds om 5 uur bellen, dat ze 's morgens om 9 uur hun spullen hebben? Goeie vraag. Dat zie ik natuurlijk ook in Distriland. Het Distrilandschap is gigantisch veranderd. De ene overname naar de andere. Je hebt zeg maar de top 5 broadliners die zo'n beetje alles voeren. En dan heb je nog een paar kleine. En dat is het wel. Dus ik pretendeer ook niet... Nou, je hebt een heleboel kleine. Hè? Want er zit natuurlijk ook... Nou ja, goed, er zijn in name de security zijn er heel veel kleintjes. Ja. En er zijn ook kleine die met een paar man werken. En toch zo de geld kunnen verdienen, zeg maar. Behalve, ik pretendeer wat dat betreft ook helemaal niet te wijzen in pacht te hebben. Of wat dan ook. Maar het is voor mij... ik vind het wel een hele leuke uitdagende stap. Direct zaken doen met fabrikanten. Kijken of je merk in de markt kan zetten. Ja. Hoe we dat gaan doen, het zal moeten blijken. Nou, je bent wat dat betreft een kleine ondernemer. Dan ga ik natuurlijk een raar vraag stellen, maar kleine ondernemers krijgen tegenwoordig weinig geld bij de bank. Als je naar de bank gaat, dan zeggen ze, ja meneer, wacht eventjes. Nou, jij moet als ondernemer, als distributeur voorraad hebben. Ja. Ja? Dus hoe ga je dat financieren? Ben je bij de bank geweest? Deels eigen middelen. En gelukkig hebben we een bank die ons nog volledig support. Dus dat is dat een is dat een lokale bank? Of is dat een... Dat is een grote bank in Nederland. Een van de top 3 banken. Oké, dus je vindt dat, waren ze daar redelijk in? Ja, dus ik moet zeggen, daar hebben ze ook in deze tijd, wat toch niet meeval nu om nog kredieten te krijgen, nou, hebben ze goede medewerking verleend. Ja, moet ik wel zeggen. Ja. Maar goed, wij hebben natuurlijk niet eindeloze budgetten, dus we kunnen niet, laten we zeggen, een 30-tal merken neer gaan leggen. Want nee, dat begrijp ik. En ik denk ook dat je dat niet moet doen. Je kunt beter met een klein merk vaste klanten hebben die je weten te vinden. Maar nou de distributie. Want een groot deel is die distributie natuurlijk. De snelheid waarmee dat komt. Want daar valt of staat volgens mij zo'n groothandelfunctie mee. Hoe goed je distributie hebt geregeld. En dat gaat nog niet, denk ik, zozeer om de prijs. Maar als ik gewoon inderdaad om 4 uur 's middags bestel en ik heb het om 11 uur de volgende dag op mijn stoep liggen en ik kan er van op aan, dan stijg je natuurlijk qua waarde als groothandel. Ja, en ben je daar ook bereid, ben je dan ook bereid om meer te betalen, zeg maar, voor dat product? Als je het weet dat je het morgen een dag later in huis hebt? Ja. Het is wel zo dat ik merk binnen het Martinic-net systeem wat wij hebben opgezet, wat ik nu eigenlijk niet in deze podcast wil benaderen, merk ik wel dat bedrijven als API, API noemen wij het altijd, dat is een Duits bedrijf. Ik merk aan gesprekken die ik heb gevoerd met andere concurrenten dat sinds ze die in Martinic-net zitten, het ook heel goed gaat. En zelfs de gesprekken met API daarover, ze zijn helemaal blij. Want vanuit Duitsland kunnen ze zo logistiek snel leveren, dat ze eigenlijk gewoon de mensen hier overtuigen dat je bij API kan bestellen en dat je het de volgende ochtend om 11 uur op je stoep hebt staan. En hoe doen ze dat? Doen ze dat via TNT of wat heet dat tegenwoordig, PostNL? Of? Ja, volgens mij TNT of UPC. De precieze welke... eigenlijk weet ik niet via welk kanaal het hier binnen. Want vroeger was altijd het probleem dat als je dure dingen stuurde, zeg maar een klein pakketje met een heleboel chips, hè, zeg maar een zootje snelle Intels, dan verdwenen die nog alles. En dan was de aansprakelijkheid van toen de tijd van Gent en Loos en PostNL, was het via de post werd enorm beperkt. Dan kreeg je, weet ik wel, 6,75 per kilo of zo, weet je wel. En dat was het. Mm-hmm. Dat kon je gaan verzekeren. Dat was extra duur. En gaf ook een boel gezeik. Maar het leek haast op dat alsof er daar mannen zaten die gewoon op een of andere manier in de gaten hadden wat er verstuurd werd. En er komen weer een aantal Intel snelle jongens aan. Die verdwijnen. Nou, hebben natuurlijk allerlei klachten, hebben we ook veel over geschreven. Hebben jullie nou het gevoel dat verbeterd is? Dat die delivery van bedrijven logistiek. Zeker. Ja, enorm. Volgens mij wel hoor. Wat ik merk in logistiek nagenoeg geen problemen meer. Waar vandaan eigenlijk je ook bestelt, zelfs uit het Verre Oosten, China, het maakt allemaal niet uit. Dus ik denk logistiek dat wel enorm verbetert. Als ik zelf gewoon naar onze detailhandel kijk, zeg maar, die we hebben. Ja. Kijken wat daar nog fout gaat als op jaarbasis. Dat is te verwaarlozen. Zo gering. Oké, goed. Ja, dat is echt heel goed. Ja. Oké, wat ga je aan promotie doen? Je ziet dus wel dat de Duitse groothandel als API dan langzaam de markt kan verpakken in Nederland ook. Omdat logistiek zo goed is. Maar je zegt, Martin, dat dus ook komt. Dat API zeg maar een deel van de Nederlandse markt pakt. Omdat ze binnen Martinique gelist worden. Klopt dat? Ja. Ja. Zullen jullie dit gesprek later hebben? Ja, oké. Okay, ja, ik wil het begon een beetje over het onderwerp. Over hoe ga je promotie doen? Ik vind het leuk dat je me een e-mailtje stuurde. Hè, want zo is het eigenlijk rondgekomen. Van hallo, kunnen we eens praten? Nou ja, goed. We doen het nu natuurlijk publiekelijk en live. Dus ik Nee, maar jouw initiatief om initiatief te nemen. Jij bent gewoon Luxala... gaan opsnorren en misschien de kraatje aan alle bladen op te snorren en gewoon een persoonlijk mailtje te sturen. Geen persbericht. En dat is heel effectief. Toen dacht ik, ach, iemand wil praten, weet je wat? Wij doen IT-bende en het is leuk om eens met iemand te praten die... Als toch met ervaring. Goed. Jij schrijft al jaren en je kent de branche goed. En je hebt natuurlijk ook alles binnen Distriland te zien veranderen. En goed, ik ben ook heel benieuwd hoe jullie de nabije toekomst zien van de computer detailhandel. En dan heeft dat daarin... Een beetje moeilijk hoor. Ja. Ik zie dat steeds kleiner worden. En een van de nadelen daarin is dat het een verouderend publiek is. Het zijn allemaal mensen die in de jaren 80... Ja, eigenlijk in de jaren 80 vanuit hun hobby een winkel zijn begonnen. Ja. Ja. Een mom-and-pop shop, soms 1 of 2 vestigingen. Dat is heel lange tijd goed gegaan. 2001 kwamen de klappen. 2007, 2008 kwamen de klappen. En nu hangen ze er allemaal aan hun vingernagels in. Niemand kan zijn tent verkopen, hè, want het levert niks meer op. En als je sluit, dan neemt de grote keten het over. Hè. Dus we hebben Bas, die heeft dat gedaan, en nog een paar van die jongens die de markt pakken. Dan is er het verhaal Mediamarkt, die natuurlijk alles in voorraad heeft, maar prijstechnisch ook niet meer goed is. En misschien voor jou goed om te weten dat, Saturn, hè, de Duitse versie van van Metro heet het dan. Die hebben aangekondigd dat ze 10% minder verkocht hebben in januari vergeleken met het jaar daarvoor. Dat ze hun prijzen gaan verhogen en dat hun benadering van altijd de goedkoopste zijn voorbij is. Nou, dat heb ik ook gemerkt. Ja. Bij Mediamarkt, als je een harde schijf wil hebben, wat blijkt, dat ze wat nalopen. Maar een maand geleden kon ik nog 2 terabytes krijgen voor 149. En nu zijn ze 219 of in aanbieding 199. Dat is niet omdat ze er meer voor betalen, maar omdat ze gewoon besloten hebben, weet je wat, er is vraag. De mensen weten ons te vinden, want dat is natuurlijk zo. Als ik even een harde schijf nodig wil hebben, ook als retailer, dan spring ik even op mijn fiets, ja, in Venlo. Ga ik zo'n ding halen. Maar goed, dat is een enorme factor in de markt geweest. Ook qua deskundigheid. De tijd dat die mensen niks wisten, dat ze alleen maar daar dozen stonden te schuiven, is voorbij. Met name hun Apple-personeel is zeer deskundig. Dat merk ik steeds. Die weten gewoon heel goed ook koppelingen naar video's, videocamera's. Even, ze weten goed hoe het werkt. Ze weten de trucjes. Ze vertellen je ook wel van nou, dat moet je gebruiken om er doorheen te breken. Dus het distributiekanaal is veranderd. Ja. Ik weet niet of via internet bestellen nou zo'n vreselijke vaart genomen heeft. Maar we hebben met een verouderend publiek te hebben die ook niets goed in de dienstverlening zijn gestapt. Eigenlijk is de reddende, naar mijn gevoel, is de reddende factor in de distributie is het virusprobleem geweest. Ja, want de meeste kleine computerzaakjes die draaien van het feit dat er iemand in paniek belt, mijn ding doet er niet meer. Ja, nou breng maar, rekenen ze dan 40 euro per uur of 60 per uur of wat dan ook. Maar voor 200 euro, een beetje onzin, want dan hadden mensen net zo goed een nieuwe kunnen kopen. Maar oké, is hun systeem weer online. Vanwege die virusdreigingen, vanwege de uurtjes, factuurtjes. Hè, je harde schijf loopt een keer vol, dat soort dingen. Daar is dus een zekere verschuiving geweest. Maar niet op het niveau dat die mensen werkelijk zeggen, wij gaan uw wifi is eventjes, laten we zeggen, het echte werk. Ja, we komen bij u thuis en we gaan even een Vodafone wifi router even omzetten, zodat die niet door Vodafone kan worden gereset, dat soort dingen. Dus het blijft een beetje geprutst. We krijgen nou de cloud. Ja, daar zit denk ik de komende jaren wel wat business in. Ook voor de retailer. Want mensen denken, ja, ik moet dat toch ook. Ik wil Windows 365 gebruiken. Sorry, Office 365 gebruiken. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat ze eigenlijk de cloud ingaan. En dat ze daar problemen mee kunnen krijgen. Dat het plotseling plat ligt. Toch lullig als je even niet meer op je teksten kunt. Ja, omdat het dus niet bij Microsoft, maar gewoon ergens bij de KPN fout zit. En jij dacht, ik ga lekker in mijn vakantiehuisje toch de boekhouding bijwerken. En daar zit je en dat doet je niet. Ja. Ja? Dus daar zit het probleem in. Daar heeft die retailer een klein beetje handel in. Maar ik zie op termijn moeilijk. Ja, desktop systeem. Maar ik lees dat, Luc, ik lees het eigenlijk ook al jaren in jouw columns. Hè? Dat je eigenlijk stel van het is een neergaande markt en het komt niet meer goed voor de computerdetailhandel. Nee, is tussen de regels door, lees ik dat uit in jouw columns. Ja, we gaan de kant uit van de naaimachinehandel. Die bestaat nog steeds. Er is ook een naaimachinehandelblad, zal ik maar zeggen. Ja. En voor de computerhandel had je natuurlijk dealerinfo en CBM. En nou, je weet, het wordt allemaal bij elkaar geschoven. Het ene blad naar het andere stopt. En er is niks meer te verdienen. Ik verdien er ook helemaal niks meer aan. Als ik nog 2 miljoen in de maand overhoud, dan moet ik nog. Ja, het is gewoon niet meer. Waarborg zit het ze door te vonken. Op zich leuk, doen we ook weer mee. Maar het is een verkrappende handel, zien we, aan inkomsten aan alle kanten. De journalisten die mij per week bellen en zeggen, ik heb jaren geschreven voor Webwereld of IDG, wat dan ook, allemaal over. Aan het internet verdienen we eigenlijk niet. Ik denk dat Webwereld de enige is waar het misschien nog draait en de rest zal maar geld toegeven. Dus waar gaan we naartoe? Nou, is er altijd geld te verdienen in een totaal neergaande markt. En dat zie je ook. Mediamarkt zou nog geld moeten verdienen. En er zijn natuurlijk altijd retailers die nog geld verdienen. Omdat ze naar dat naaimachine concept gaan. Dat wil zeggen, een lokale klantenkring bedienen die problemen hebben. Maar dat zijn dus geen computer resellers meer. Dat zijn computer service dienstverleners. Dat is een grote groep, veel mensen die dus ergens uitgegooid worden en wat weten. Die beginnen gewoon een bedrijfje, die beginnen met de buurt en de familie. En die gaan computeronderhoud plegen. Ja? En daar zit nog business in. En zolang die prutsers van Microsoft zeg maar nog gaten in hun systemen laten vallen en er nog zal dat ook nog wel blijven lopen. Maar het is geen grootse handel meer. Ja? En dat, zijn dan, dat zijn de ondernemers die leveren de producten die de klanten vragen op bestelling. En die doen er een klein beetje tussen. En dat is dan meer als service. En die moeten het nou, nee, die gaan naar klanten toe en zeggen: meneer, uw harde schijf is niet goed. Ja? Overmorgen, of ja. Die hebben dan eentje in voorraad. Ik zet er even een nieuwe harde schijf bij. Ja? Dat werk. Ja. En daar rekenen ze dan een normale prijs voor. Nou, ze kopen ze zelf ook goedkoop in. Dus, en je ziet dat de distributie daar zich ook op richt. Ja, maar de tijden wat me verbaast bijvoorbeeld is dat bedrijven als Dell het ook zo moeilijk hebben. Want die hadden allemaal grote klanten, ook in Amsterdam bijvoorbeeld. Die hadden hele, en dat die klanten allemaal ontbreken. Hebben de laatste kast gezien hoe dat eruit ziet? Nee. Nou, dan moet je maar eens naar een plaatje kijken. Dat wil je gewoon niet op je bureau hebben. Dat is net ja, of je een Saab maakte. Op een bepaald moment maakte ze auto's met 93 op de achterkant. Zodat je al heel snel dacht dat je in een of andere oude auto reed. En daarna maakte ze een Dane Edna bril aan de voorkant als look. En nu zijn ze failliet. Ja. Ja. Maar ik bedoel, ja, dat nou ja, misschien dat het voor Dell geldt, maar voor HP is ook... Ja, smaak is... over smaak valt niet te twisten. Zo'n kast gaat toch onder je bureau, dus wat maakt het nou uit? Gaat erom wat erin zit. Ja. En bovendien, zeggen, het zijn... Het gaat steeds minder stuk, het werkt steeds minder. Nee, maar je hebt het over consumentenproducten, hè? En er is natuurlijk nog steeds een groep mensen die vreselijk graag hele snelle dingen willen hebben. Ik was van de week op de introductie van de Intel 22 nanometer dingen... Nou, dat was allemaal geheim. En ik geloof 3 dagen geleden mocht het dan naar buiten komen. Nou, daar waren heel veel retailers, maar ook heel veel mensen uit het vak. En daar stonden me toch een zooi opgepepte dingen. Zo'n 22 nanometer die ze dan op 6,5 gigahertz wisten. Met een enorme koeler erin. De stoom sloeg er vanaf. Je kent dat soort dingen wel. En heel trots. En dan kon je spelletjes spelen. En werkelijk superb flitsen in HD. Dat is nog steeds een markt. Ja. Daar geloof ik wel in. Nog even over dat Dell, Luc. Dell, tot een paar jaar terug was hun slogan van we schakelen de tussenhandel uit. Ja, en nu willen ze graag. En nu sinds een paar jaar liggen het weer bij de distries overal. Althans, op een aantal plaatsen kan je het weer kopen. En is het ook gewoon voor de detailhandel weer beschikbaar, zeg maar. Dat is toch op zich wel weer een wonderlijke ontwikkeling. Nee, het is geen wonderlijke ontwikkeling. In Amerika is Dell groot geworden door het feit dat ze geen sales tax hoefde te betalen. Het was daar zo, als je in, weet ik veel, Ohio een ding uit Delaware bestelde. En Dell zorgde dus altijd dat het werd uitgeleverd uit hele kleine rotstaatjes. Hè? Weet ik veel wat, Wyoming of hoe dan ook. Dan hoefde je geen sales tax te betalen. En een sales tax in Amerika tussen de 6 en in sommige staten 11-13%. Dus een soort BTW, maar dan sales tax. Ondernemers konden dat aftrekken, maar gewone mensen niet. Dat heeft ze groot gemaakt. Dat was het voordeel van het direct. Nou, langzamerhand is dat gat gedicht in Amerika ook. Hè? Dus is er gezegd van, nou, internetleveranties zijn zo. En beste Dell, u heeft toch ook een kantoortje in Ohio staan. Dus u kunt wel zeggen dat het uit Delaware komt, maar in feite levert u het. Nou, goed. Mm-hmm. Dus dat was het. In Europa hebben ze geprobeerd om... Ze hadden twee aanvalspoten. De een was dus de zakelijke directe markt en de ander was de consument. Hè, waar ze eindeloos gemaild hebben. Dan kreeg je allemaal aanbiedingen en dit en dat. Nou, die zakelijke markt, die hebben ze bereikt door mensen weg te kopen. Ik had destijds ook de Benelux Computer Exchange en ik had hele goede verkopers met grote klanten. Hè, zeg maar het FOM of zo, dat soort dingen. Nou, en dan kochten ze gewoon mijn verkoper weg. En die wandelde weg met 3 miljoen handel. Kreeg daar een baan en daar stonden voortaan Dells in plaats van onze eigen gemaakte assemblageapparaten. Zijn ook wel weer voor een gedeelte weer teruggekomen. Want Dell kon geen stille machines leveren. En wat al die overheidsinstellingen in Amsterdam wilden, die wilden heel stille machines. Dus dan bouwden wij hele stille, je weet hoe je dat doet, ja? Speciale voeding en dat soort dingen. Nou, daar is Dell groot mee geworden. Dat is nog een groot belangrijk deel van hun business. Toen zijn ze in de servers gegaan. En ze zitten langzaam naar de cloud toe, zin clients te bieden en dat soort dingen. Hun andere business was eigenlijk leveren aan de consument dat proberen. Nou, daar hadden ze een concurrent in. Dat was dat merk met die koeien. Dat heette Gateway. Kun je je nog herinneren? Ja. Die hebben ook dingen gedaan. En dat was in Amerika was net zo groot als Dell op een gegeven moment. Maar die hebben het ook niet gemaakt in Nederland. Want die richtten zich dus op de consument. En waar ging dat fout? Het afleveren. Het werd allemaal veel te duur. He, op een gegeven moment ging het natuurlijk wel gratis afleverkosten hebben. Maar dat was nog een gezeik. Want jij bent distributeur. Je hebt te maken met winkels. Daar is iemand om 10 uur. Ja, altijd. Misschien niet op maandag. Maar he, als ze maandagavond bellen, dan is er dinsdagochtend is er iemand. Ja. Die consument niet. Dus op een gegeven moment liep Dell tegen veel te hoge distributiekosten aan. Plus het feit dat ze geen stenen winkels hadden. Dus als het ding kapot ging, dan zei je, ja, wat moet ik? Dan kon je het zogenaamd terugsturen. Dan maakten ze het wel of niet. En voor laptops ging dat nog. Ik heb zelf ook wel eens een paar Dell laptops gehad. Die gingen teruggestuurd, kwamen terug. Dat werkte nog wel. Maar een monitor of een desktop unit, dat werkte niet. Dus dat model, dat werkte niet. Hun business rekensommetje. Er kwam uit dat je eigenlijk beter iemand kon hebben die lokaal service kon geven en contact had met de klant. Het gaat om de kosten per contact en per verkoop. Nou, en daar is dat indirecte model heel handig, want daar zitten mensen die voor eigenlijk, en laten we niet lullig doen, maar ik denk dat de gemiddelde computerman misschien een tientje per uur verdient en per jaar, nou, laat hij eens 2000, 2500 per maand overhouden, maar dat is het. Ja? Nou, dan verdient hij een tientje per uur of 12. Nou, voor dat tientje per uur kan die klanten benaderen. Terwijl een vent die bij Dell zit, die moet 40. Ja, met een auto. Nou, wat ook steeds duurder wordt, enzovoort, enzovoort. Dus dat werkt niet. Dus dat model van kleine mensen. Nou, voor gedeelte is daar Mediamarkt tussendoor gekomen. Die ondertussen heel veel vestigingen hebben. Dus ook voor iedereen 40 kilometer weg. Maar ik voorspel je dat dat ook een probleem wordt. Ik neem even het voorbeeld van IKEA. In IKEA zijn in Nederland. Je zit altijd 50 kilometer van maximaal van IKEA af. Hè? Nou, ik zit in Venlo. En ik zit dan in Heerlen. 50 kilometer kost mij de dag. Dat kost dus heen en terug. Dat is 100, ja. Zeg maar 120 kilometer. Wat kost me dat? 30 euro, ja. Mm-hmm. Niet? Maar doe je het ook? Dat is dan wel een leuke. Nee. Doe je, nee. Dan, nou okay, gaat het dus, om de vraag. Als ik dus IKEA heeft daar wel op gegokt, zeg maar. Dat iedereen dat precies. Wel, ja. Dat iedereen dat zou doen. Nou, nu gaat het erom. Wanneer wordt die 30 euro voor mij interessant? Wat doe ik? Nou, om te beginnen heb ik niet zoveel meubels meer nodig. Dat was eigenlijk van de vorige generatie. En een tweede is, en misschien ben ik de enige, maar ik zie ontzettend veel kringloopwinkels. Ja? Ja. Toevallig zit hij naast mijn enige postkantoortje hier in de buurt. Het laatste postkantoortje, daar zit een kringloopwinkel. En daar loop ik geregeld binnen. En als ik een karretje nodig heb, of ik wil mijn meubels kwijt, hartstikke geregeld. Poef, weg. Ja? Nou, dus IKEA loopt tegen die vernauwing aan. Ja? Begrijp je, de kosten van naar de IKEA gaan, zij worden te hoog voor, nou, hebben ze opgelost, als ik toevallig langs Amersfoort reed, dan ga ik er elke even eten, weet je wel, maar jongen, die Zweedse ballen, die komen ook mijn nek uit, en, hè, dus, we kennen dat allemaal, neem ik aan, of niet? Ja, ja dat hele concept. Ja. Ja? Je kan de kinderen meenemen, ze hebben dat helemaal leuk, en als je voor 8:30 bent, krijg je gratis ontbijt, allemaal leuk. Ja, ik ben niet zo voor het afkraken van Zweden natuurlijk, maar nee, maar goed, het concept werkt uiteindelijk. Het Nederlands en ik bedrijf. Denk dat Dell daar dus. Of kantoor zijn dus, in Nederland. Er is toekomst, dat zeg ik, voor de 1-pitters of 2-pitters, mom en pop shop, die service leveren. En dat is afhankelijk van het feit of die rotcomputers het goed blijven doen of niet. Hè? Wat ik wat denk dat. Ja. Ik denk dat het waar is. Ik denk dat er ook steeds ingewikkelder wordt voor MKB, maar ook voor particulieren om, als het fout gaat, om ergens terecht te gaan. Dus dat zal zeker ontstaan, maar of dat nou substantiële handel is. Ja, want de substantiële handel. Ja, kijk naar de ICT Waarburg. Steeds minder vaak stuk gaat en wat je ja, wel dat heel hoop je maar. Maar mijn ervaring is gaan, door elkaar gaan praten. Mm-hmm. Bart, roep eens. Ik zie wel steeds meer dat mensen dat via remote support gaan oplossen. Mm-hmm. Hardware gaat minder vaak stuk. Internetverbindingen zijn snel genoeg. Ja, je hoeft niet zozeer meer bij de mensen langs. Of de mensen hoeven een pc niet meer op te pakken en naar een computerwinkel op de hoek te gaan. Toegegeven, dat is waar. Ik heb ook meer problemen. Maar en dan met teamviewers, met mannen die dan op mijn computer dingen gaan oplossen. Ik heb dat ook van grote bedrijven, van virusbedrijven, McAfee, die er echt rotzootje van maakten, dat soort dingen. Heb ik ook wel meegemaakt. Ja, maar... Wil ik dat is niet lokaal, hè? Over een poosje is nee, dat een India, is een vent of... in India, hè? Ja, nee, daarom. Dus dat is voor nu even leuk, maar straks is dat niet meer... Komt er een grote boy en die outsource dat geheel via een heel goed concept. Wordt dat ergens in, in Brazilië neergelegd. Ik schrok me wel, hoor, want het was mijn boekhoudcomputer. En ik moest dus wel aan die meneer even mijn toegangscodes voor alles geven. En zeg, ja, nu ga ik even afsluiten en opnieuw starten. Geef me even je paswoord. Ik dacht, hallo, dit is mijn boekhoudcomputer, hè? Mm-hmm. Daar betaal ik dingen mee. Daar staan mijn gegevens. Maar dat is altijd trust, natuurlijk. Ja, nou, dus daar zit een probleem. Ik denk dat... Het probleem is dat er heel veel van dat soort kleine bedrijfjes, studenten en werkelozen, weet ik veel wat, als paddenstoel uit de grond schieten. En dat is een enorme wildgroei. En ja, dit is een hele goede vraag die je daar stelt. Hoe veilig is dat wel niet? Nou, daar is dus een vereniging. Vroeger heette dat, weet ik, van de computervereniging, computer resellers vereniging. Dat heet tegenwoordig ICT Waarborg. En die richten zich eerst op de resellers en op de dealers. En nu hebben ze een onderafdeling en dat noemen ze dan computer service bedrijven. En daar hebben ze 800 leden. Nou, en dat zijn 800 actieve leden. En als je nou weet dat er eigenlijk maar 3.500 actieve computer resellers er zijn. De rest is een beetje echt helemaal prutsers achterkamer. Dan zijn er is dat veel die je noemt? 3.000 denk ik. Ja, daarom. Dat zeg ik wel. Dat is het maximaal. Maar 800 actieve leden van de ICT Waarborg die dus zo'n servicebedrijfje hebben. Nou, daar zit een taak in. Daar zit een organisatiegraad in. En daar zit ook de mogelijkheid in. Je had het net over een grote jongen die zegt dat ga ik eens handig aanpakken. Ik maak computerservice.nl en je kunt je daarbij aansluiten. En als je daarop klikt, dan zoek ik iemand in de buurt en ik geef je de garantie dat het goed gaat. Hè? Nou jongens, iemand die business wil doen, kan het oppikken. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Dus die kleine mannetjes allemaal weer een beetje organiseren en precies doen wat een distributeur ook doet. Namelijk zorgen dat als die man een harde schijf heeft, dat hij hem ook 11 uur de volgende morgen heeft. En dat hij goed geïnstrueerd is, dat hij weet van hallo jongens, dit... Hè? Daar zit een taak in. Dat doet ICT Waarborg niet echt. Maar ik zie daar wel een nieuwe branche ontstaan. De georganiseerde tuinmannen, zal ik maar zeggen. Die één keer per jaar je ding komen schoonblazen en dat soort dingen doen. Dus daar zit wat handel in. Maar het is niet van jongens, dat is 50.000 euro per jaar verdienen. Dat denk ik niet. Dat verdienen tuinmannen ook niet. Okay. En het aantal winkels verwacht je zal, iemand in de branche deed laatst bij mij een voorspelling, 25 tot, of een kwart tot een derde van alle winkels zal de komende 2 jaar verdwijnen. Nou, ik zit hier in Venlo en daar zaten, het is echt verschrikkelijk. En natuurlijk alle initiatieven, heel veel van die winkels zijn op een gegeven moment zijn inkt gaan verkopen, weet je wel. Ja. En daar kom je ook achter dat ook een beetje een totale nep zo. Je apparaten gaan kapot en dat soort dingen. Dan ga je dus toch maar naar Office Supply of dat soort dingen. Of tegenwoordig heet het weer anders. Er staan een aantal ex-computerwinkeltjes die staan leeg. En als ik dan ook in Amsterdam kijk, dan zie ik dat het steeds minder wordt. Dus in totaal denk ik dat we er al 30... Ik denk dat voor alle winkels wel een beetje geldt. Ja, het is toch dat de verschuiving geldt ook zeker naar... in het buitengebied, ja. Ja, ja. Ja dat is maar is een vergrijzende zuinige boel. Is dan ook de conclusie dat het totale aantal en volume van computerhardware wat ieder jaar gekocht wordt in Nederland afneemt? In geld? Of verplaatst zich dat? In geld, in geld 10, en in aantallen. In geld en in aantallen, zeg maar. Nou, in aantallen misschien niet. Ja, want het is gewoon een vervangingsmarkt. Stel dat er een miljoen laptops ieder jaar worden verkocht. Zijn dat dan volgend jaar 900.000? Als jij zegt nee, dan betekent dat die handel zich verplaatst heeft. Dus de handel blijft wel, alleen het wordt niet meer in de winkel gekocht, maar misschien online of zo. Nou, nee. Wat we gezien hebben vorig jaar, december, is op een gegeven moment een actie gekomen van Apple met de iPad. Nou, dat is eigenlijk ander jaar. Via Mediamarkt, die dat dan heel goedkoop deden. En dat plotseling in één maand 25.000 iPads verkocht werden. En dat een klap in de PC-markt gaf van ook 25. Dus in die maand werden er in plaats van 125 nog maar 95.000. Dat was echt een enorme klap. En dat heeft zich eigenlijk doorgezet. Dus je zou kunnen zeggen, het totaal aantal units blijft rond de 130.000, 140.000. per maand. Hè? Dus zeg maar een kleine 2 miljoen, nee, 1,7 miljoen units per jaar. Maar de waarde loopt terug. Hè? We geven toch 6, 7... Oké, maar die wordt niet gehalveerd. Nee, nou, dat weet ik niet. Want een gedeelte is naar tablets gegaan. Nou, en die tablets die hebben wel een prijs van €600. Maar er zijn ook een heleboel van €400. En je ziet en dus... in India die dingen van $35, die gaan het omschoppen, wou je zeggen. Ja, nou, de 100 dollar prijsgrens is natuurlijk al gepasseerd voor kleine tablets. Maar ook het distributiekanaal is totaal anders. Mm-hmm. Dus dat loopt niet via distributiekanaal. Dat gaat via de KPN en via... Natuurlijk, dat gaat straks via de HEMA, toch? Dan mag ik daar heel even op inhaken. Want het is wel leuk dat je het... in een vorige uitzending hadden jullie het inderdaad over die $35 tablet. Wij leveren via de distributie ook de B-merken tablet, zeg maar. Vanaf de fabriek in China. Ja. En dan hebben we het over inderdaad verkoopprijzen voor 7 inch €100, 10 inch €200, €250. En die markt wordt denk ik nog onvoldoende opgepakt door winkeliers die dat gewoon maar links laten liggen. Terwijl als je het in je winkel legt... Maar dat komt omdat die mensen dat niet aandurven, want ze moeten dan verkopen ze zo'n ding voor €250 in de winkel. Dan kunnen ze meer op verdienen dan op een laptop van €600, zeg maar. Want die tabletmarkt natuurlijk de komende 2 jaar nog wel even gaat boomen. Ja, ik denk dat we daar met z'n allen over eens zijn. Je hebt dus over de consument die daar moet leren. Ik heb een vriendje die kwam vorige week. Die zei, ik heb een nieuwe iPad en ook een iPhone erbij. En ik betaal maar €39 per maand voor, 2 jaar. Ik zeg, denk jij er dan al 2 jaar aan om precies op te zeggen, weet je wel, op die ene maand die je daarvoor hebt, ja? Anders zit je er weer voor zoveel tijd aan vast. De meeste mensen vergeten dat. Laat betalen een jaar gewoon door. Ik zeg dus je betaalt daar gewoon 40 maal 2 jaar. Maar 24. En je belt je ook nog eens een keer gek. Ja, dus het is allemaal. Als de klant zou weten. Dat hij als hij een ding koopt voor €600 of €500. Of wat je zegt €250. En alleen wifi gebruikt bijvoorbeeld. Dat hij veel voordeliger uit is. En dat. Nou goed. Maar dat is waar we het steeds zien in de telecommunicatiemarkt. Het is niet voor niks dat AT&T, dat T-Mobile, die gaat niet door met AT&T, als een gek stuk aan het verkopen is. En dat KPN zijn Belgische partner wil verkopen, eBay's. En dat ze T-Mobile in Nederland te koop staat. Het gaat heel slecht met die handel, omdat dat allemaal niet werkt. Die consument wordt dus langzamerhand verstandiger, gaat meer wifi doen en... Je hebt helemaal gelijk, het distributiekanaal, maar ook de kleine retailer stapt er niet in. Kan ik daar even op inhaken dan? Want onze live luisteraars, waaronder Fred Selders, die mailt van dat wij vergeten zijn in het nieuws dat Ziggo gaat VON nadoen. We hebben het al eerder over VON gehad, dat natuurlijk de way to go is. En dat het op een of andere manier uit de Nederlandse markt wordt gehouden. Maar we hebben nu in het nieuws dat Ziggo VON gaat nadoen in eenzelfde soort constructie met wifi. Dus dat is interessant. Dat je dus, dat nog even dus inderdaad... uitleggen. VON is een systeem waarbij iedereen een stukje van zijn bandbreedte eigenlijk op straat gooit en zegt je kunt dat gebruiken. Andere VON gebruikers, je moet aangesloten bij die VON, dat netwerk. En dan kan je overal in de wereld... Als je toevallig in de buurt van een volletje bent, dan kan je zeggen, hallo, wifi gratis. Ja. Ja. Nou, ja. En wat je natuurlijk gaat krijgen... Ziggo gaat het nu in het klein nadoen, alleen het is natuurlijk dan niet zo internationaal als VON, zal ik maar zeggen. Dus ze gaan niet VON doen, ze gaan een eigen systeem doen. Ja, ze gaan het nadoen. Oh jee. laten we allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Ja. Dan zijn we in ieder geval compatible. Mhm. Ja. Dus Fred, bedankt voor deze input. Facepalm. Ja, even de rest van het nieuws, jongens. Wat is er van de week gebeurd? Het enige wat ik zie, een waanzinnige niets nieuwe... Niets is er gebeurd. Er is niets gebeurd. Nee? Het nieuws staat stil deze week. Oh, nee. Weer zo'n week? Ga door, Luc. Hoe komt dat? Geen idee. Het is Koningin de dag? Ja. Ja, in Nederland natuurlijk bedrijven beseffen dat ze geen persberichten uit moeten doen gaan. Maar toch weer wat cijfers zag ik. Hè. Aan de ene kant, in India wordt de 35 tablet, die krijgt Android 4. Nou, dat is al flink geavanceerd. Ja. En aan de andere kant lees ik dat Gartner predict 665 miljoen tablets in 2016. Hallo! Dat, ja? Is nog... dat is iedere Facebook gebruiker een tablet, hè? Maar dat, dat van die tablets, dat klopt wel. Die aantallen die worden omgezet in die tabletmarkt zijn echt giga. En laten we schatting doen. Nu heb 1 op de 20 Nederlanders nog een tablet. Ik schat maar iets. Maar dat gaat natuurlijk naar straks 1 op de 2. Dat, ja, dit jaar in 2012 is wordt daar een behoorlijke jump in verwacht. En ja. Dat is eigenlijk waar op dit moment de telecombedrijven nog van draaien. Omdat ze daar dan nog een wat aan verdienen. Ja? En ik zou het moeten vragen, maar ik kan me zelfs voorstellen dat een telecombedrijf zegt, we leveren u een iPad met zonder 3G en een iPhone met 3G. Ja? Dat soort constructies. Die pakken daar natuurlijk een heel stuk van de markt. En maar ook de ketens, wat is het? Het kruidvat, blokken. Ja, allemaal. Niet, die doen giga aantallen met goedkope tablets, hoor. De 100 en 200 euro tablets, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Daar gaan echt enorme aantallen om. Allemaal tegenwoordig alweer met Android 4. Je kan er ook op je wifi mee. Je kan er, nou ja, mensen vinden het prachtig. Er wordt speelgoed aan kinderen gegeven. En dat is, ja goed. Dat is, zullen de scholen mee optuigen? Ja, het is, ja, daar kan iedereen op inspringen. Dat is, ja. En dan hoeft het geen 600 euro te kosten. Wat een Apple in de winkel kost, zeg maar. Ja, nee, dat is duidelijk, maar er is een vertrouwen in een merk. Hè? En dat is natuurlijk zo. En ik heb die maar eerste heb je dan Argos van die kinderen die als ze zo'n ding krijgen, huilend naar hun kamer rennen omdat het geen stukje fruit op staat aan de achterkant? Ja, die verhalen heb je wel gehoord. Hoor. Zeker in het begin met de mp3-spelers. Ja. Die waren heel erg duur. Dus dan gingen met... kregen mensen die weinig te besteden hadden, die kochten dan iets van een ander merk. En dat werd dan aan die kinderen gegeven en het huis was te klein. Ja, ik wil... Nou, mijn kleinkinderen, ik heb er dus eentje van 6 en eentje van 2 en ze zijn aan hun 4e iPad toe. Want dat is niet te geloven, daar wordt mee gegooid. Die kleine begrijpt het dan niet, die wordt kwaad. Dat kan in mijn familie zitten natuurlijk, maar... Maar geef je dan niet liever een 200 euro product en denk je van, nou ja, dan is je over anderhalf jaar... Ja, maar het probleem is dat je dan een net niet product hebt. Je hoort dat niet bij. Dat kan en dat is wijze zo belangrijk tegenwoordig. Luister eens, mijn kleinkinderen wonen in Hilversum. Ze is 6 jaar oud, ze zit op paardrijden, ze gaat naar hockeyen. Begrijp je? Oké, dus die hebben geld zat. Nou, die liggen geld zat, dat is een cultuurtje. Precies wat je zegt. Zij kan niet op school komen en zeggen, wij doen het thuis met een Argos of met een Acer of hoe dan ook. Dat kennen helemaal niet. Nee. Dus daar zit een idee. Mijn zoons, die dus aan het frontlijn zitten van de gameontwikkeling met de Little Chicken, die kopen dus altijd. De laatste kerstmis kreeg ieder personeelslid een nieuwe iPad. Ja? Mm-hmm. Hoewel ze games ontwikkelen die helemaal niet op de iPad draaien. Flash. Ja? Dus daar zie je dat merk is enorm sterk. Ja. Er zijn alternatieven, die zijn misschien net zo goed. Maar ik zie toch iedereen, ja. Ja, ik denk dat de Kindle heeft natuurlijk in Amerika nu de 50% coverage van pads gepasseerd. Dus er gebeurt wel wat, want het is in basis natuurlijk een Android device. En je hebt blijkbaar als je een Kindle hebt, heb je niet zo'n look of zo'n feel erachter zitten. Dat het net niet is of zo. Dus Amazon pakt met zijn Kindle toch ook wel een heel groot Android. Hoe je dat ding in de markt zet, hè? Kijk, die Kindle, het is natuurlijk, ja, het is wel een plat ding en er zit een scherm in. Maar het is geen tablet, het is een e-reader. Mm-hmm. Waar je ook wat andere dingen mee kan doen. Ja, ze doen het onwijs goed. Komt trouwens voor de Android, komt de Chrome browser uit. Die is er tot nu toe eigenlijk nooit geweest. Dus het schijnt nu dat we in juni de Chrome browser voor Android gaan krijgen. Daarnaast heeft Intel deze week geïntroduceerd, of tenminste geroepen, Medfield is een chipset, dus een Intel chipset voor telefoons. Ze hadden eerst alles Morristown. Ik weet de hele benaming. Nou, dus jij zei dat er geen nieuws was. Nou ja, een Intel chip in mijn telefoon. Nee, nee, nee. Maar Intel heeft een complete nieuwe serie 22 nanometer. Dus ze geven zeg maar de ontwikkelings, zoals de komende jaren zien, dat werd dan allemaal in het geheim, maar dan moest iedereen vertekenen, werd dat een beetje uitgelegd. Maar waar gaan we naartoe? En men wil dus in ieder geval vertrouwen hebben dat ze de mensen die in de desktopmarkt nog zitten, en daar zijn steeds minder assemblage jongens, maar de mensen die dan in ieder geval systemen kopen, dan toch liever een Intel dan een AMD kopen. En hun ja, ze willen graag natuurlijk toch in die kleinere tablets en telefoons gaan zitten. Mm-hmm. En ja, daar ontwikkelen ze nu chips voor. Enorme aantallen verkocht. Dus als je daar onderdeel van uit kunt maken van de hardware. En op die producten valt nog flink winst te maken. En dat ze met stappen wat laat in natuurlijk. Dat niet het geval meer. Ja. Nou, ze stappen veel te laat in. En net als Nokia. Ja, en je ziet dat als je eenmaal de boot gemist hebt. Ja, ik denk dat op dit moment met de berichten over Nokia ook, dat er grote bedrijven zeggen, ja, nou, we moeten een nieuw contract gaan tekenen voor, weet ik veel, 5000 smartphones voor ons bedrijf. En dat was vroeger Nokia, daar ging er geen twijfel aan, want dat was betrouwbaar, dat was Finch en dat was Europees en allemaal goed, ja. En dat die mensen nu zeggen, nou, dat doen we niet, want dat gezeik, als het niet goed gaat. En dat dus heel snel achteruit rolt. En je hebt dat met Intel in die smartphones en in die kleine dingetjes gezien. Ze zijn allemaal ARM en Nvidia maakt ook chipjes. Het concept system on a chip waar nu Intel mee kopt, is natuurlijk eigenlijk door Nvidia en allerlei andere jongens ook al ontwikkeld. En Samsung is daarmee bezig. Ja, maar Intel is groot genoeg om daar even flink wat geld in te pompen en een chip te maken die de concurrentie aan kan gaan. Dat denk ik ook wel. Intel maar wellicht laat, maar ik wil ze nog niet Je wil ze nog niet afschrijven? Nee, maar wil je Nokia wel afschrijven? Nou, Nokia die heeft zijn reputatie te grabbel gegooid. En die zal nu eerst die weer op moeten gaan bouwen. En daar gaan meerdere jaren overheen. Ja, staat ook een beetje bij hoe goed dat Windows besturingssysteem gaat worden. Ja. Als dat goed wordt, kan dat in één keer. Dat zien we natuurlijk ook. Ontwikkeling kunnen in één keer een compleet andere kant weer op gaan. Als dat ontzettend goed is, ja, voor hetzelfde dat wordt het weer een booming 6. Dat zou zomaar kunnen. Het kan wel. Ik geloof daar wel in hoor, dat het goed gaat komen met Nokia. Maar het gaat wel heel lang duren voordat het zover is. Ja. Ik weet niet, is het gevoel in Finland daarover? Dat gevoel wat ik net beschrijf, iedereen heeft daar wel, die voelt dat wel aan dat goed gaat komen. Wat je heel erg veel ziet dat is niet het in Finland, is dat met name kleine particuliere beleggers flink aandelen aan het kopen zijn. Er zijn nu zo'n 225.000 gezinnen. Echt kleine particuliere beleggers die aandelen hebben in Nokia. Dat is een scherpe stijging. En met slechts 5,5 miljoen inwoners is 225.000 gezinnen. Dat is best een grote groep. Maar is dat een acte van vertrouwen, zal ik maar zeggen? Dat ja. Ja. Maar is dat realistisch of is dat emotioneel? Ja, goed, dat is... En misschien. Ja, ik bedoel, toen Saab door die jongen van Spijker gekocht werd, dachten wij in Nederland ook van, hallo, kijk eens, wij gaan dat eventjes, we gaan Saab overnemen. Nou, gelopen race ondertussen. Nokia. Ja, maar dat komt weer door die Deen Edna bril, Luke. Oké. Okay. Ja, het zal te leren. Oké, jongens, we gaan Koninginnedag vieren. Jullie zijn vast niet in Amsterdam, ik ben wel Amsterdam. Wat mij interesseert is ieder jaar kijk ik altijd wat is het meest opvallende ding. Hè? Er zijn jaren geweest dat je van die buikspieroefeningen dingen had. Er zijn jaren geweest dat je van die trilzwaai dingen had. Het zijn vaak gezondheidsdingen die mensen wegdoen. Typemachines. Lang geleden was het wel eens een jaar dat je oude... Het is niet altijd dezelfde rommel. Nee, ja, het is altijd dezelfde rommel, maar er zijn dingen die je opvallen. Ja, massagestaven, dat zeg ik. En ik zit eigenlijk te wachten, wat gaan we dit jaar zien? Doosjes met oude... We horen het volgende week. Ja, dat denk ik ook. Maar daar kijk ik altijd naar, wat zien we? Zien we iPads 1 liggen voor een weggeefprijsje? Ja, en alle niet-fruitmerken. Alle niet-fruitmerken, ja. Oké, nou we gaan kijken wat we kunnen scoren op deze rommelmarkten. Ja, was leuk. Veel deze week distributie gesproken. Helemaal, en tot ziens. Ja. Leuk input, Tony. Hartstikke bedankt. Ja, ja, leuk jullie gesproken te hebben. Oké. Okay. En tot ziens. Iedereen tot volgende week. Oké, doei. Dan hebben we trouwens even nog, we hebben dan de... Valreep. Op de valreep. We hebben dan de maker van kleding.nl, de zoekmachine voor kleding portal-achtig iets, hebben we dan in de podcast om uit te leggen van waarom we een kleding search engine zouden moeten hebben. En misschien is het voor de computerbranche ook ooit wat om een specifieke search engine te hebben. Maar goed, hierover volgende week meer. Op de valreep. Tot ziens. Doei. Doei.